Puk. Cena regularna 13,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest 6. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W Ustce mężczyzna zaatakował swoją rodzinę. Nie żyje 4-letnia córka. Lekarze walczą o życie matki, dziewczynki i jej babci. Bez przełomu w sprawie ambasadorów po spotkaniu prezydenta z szefem MSZ-u. Obie strony mówią jednak o ociepleniu w relacjach. Zimowa aura także dziś da się we znaki. Aktualne są ostrzeżenia przed gołoledzią. Do tego dochodzi gęsta mgła. Tragedia w Ustce. Nie żyje 4-letnia dziewczynka, ofiara ataku nożownika. Jak dowiedział się reporter Radia Gdańsk, napastnikiem jest ojciec dziecka, który z nieustalonych przyczyn zaatakował domowników. Rannych zostało 5 osób, w tym 2 dzieci. Mężczyzna najpierw zaatakował swoją żonę i jej matkę. Z mieszkania udało się uciec chłopcu i jego dziadkowi. Kobiety są w ciężkim stanie. Według nieoficjalnych informacji napastnik pracował w Służbie Ochrony Państwa. Razem z rodziną przyjechał do Ustki na ferie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Piotr K. został zatrzymany. Ostatecznego porozumienia w sprawie nominacji ambasadorskich nadal nie ma, ale widać ocieplenie w relacjach prezydent-rząd. Wczoraj przez 2 godziny Karol Nawrocki rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Po spotkaniu prezydenta z szefem MSZ opublikowano tylko krótki komunikat. To było bardzo dobre spotkanie w konstruktywnej atmosferze. Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Liczymy, że już w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć owoce tego spotkania. Zakończenie sporu o nominacji ambasadorskich wydaje się być na dobrej drodze. Dla mnie sytuacja niezrozumiała, że my jako poważny kraj, duży kraj w Europie, no nie mamy w tylu miejscach polskich ambasadorów. Komentował Łukasz Rzepecki z Konfederacji. My chcemy tej współpracy. Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. A Adam Gomuła z Polski 2050 wskazuje na ważne dla obu stron tematy. Współpraca ze służbami, prowadzenie relacji międzynarodowych. We czwartek prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do południa obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami i gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Śliskie drogi i chodniki dawały się wczoraj we znaki w całym kraju. Z racji wieku muszę bardzo uważać, jest ślisko bardzo. Wychodzę, bo mieszkam teraz sama. Lubię zimową aurę, ale jest rzeczywiście niebezpiecznie, trzeba uważać. Ale widzę, że się tutaj wszyscy starali, tylko po prostu natychmiast tam, gdzie była wysypana sól, ta powierzchnia zamarza i jest tak zwany czarny lód, czyli super niebezpieczny. Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed gołoledzią są objęte województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz północna część mazowieckiego. Rano możliwe są też silne marznące mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Z kolei na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia przed roztopami. Możliwa odwilż spowoduje topnienie śniegu. W obliczu protestów po zabójstwie 37-letniego mężczyzny w Minneapolis Biały Dom wycofał z miasta wysokiego rangą urzędnika do spraw kontroli granic. Donald Trump rozmawiał z lokalnymi władzami i obiecał wyjaśnić okoliczności śmierci Alexa Prettiego. Mieszkańcy Minneapolis są jednak nadal rozgniewani działaniami rządu. Z Minneapolis Marek Wałkuski. Jeszcze w weekend urzędnicy administracji twierdzili, że Alex Pretti atakował funkcjonariuszy i że działali oni w samoobronie. Wczoraj Biały Dom zmienił ton. Nikt w Białym Domu, włącznie z prezydentem Trumpem, nie chce, aby ludzie zostawali ranni albo zabijani na amerykańskich ulicach, mówiła rzeczniczka prezydenta Caroline Leavitt. Trump rozmawiał wczoraj telefonicznie z gubernatorem Minnesoty i burmistrzem Minneapolis. Z miasta został wycofany jeden z najbardziej kontrowersyjnych urzędników imigracyjnych, Greg Bonvino. Mieszkańcy Minneapolis przyjęli te informacje z ulgą, ale nadal są rozgniewani na służby federalne. To bandyci. Oni nie przestrzegają żadnego prawa. Alex Pretti został postrzelony 10 razy przez agentów imigracyjnych po tym, jak filmował ich swoją kamerą. Mężczyzna zginął na miejscu. Z Minneapolis Marek Wałkuski, Polskie Radio. Walka ze złą jakością powietrza wymaga gruntownych, systemowych zmian, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Ekspert apeluje, aby nie lekceważyć komunikatów dotyczących zagrożenia dla zdrowia. Alarmy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, słuchaczy, bardzo namawiam, potraktujmy bardzo poważnie. To są alarmy, które mówią o tym, że na zewnątrz panują tak wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Kiedy alarm się włącza, to mówimy o stężeniach średniodobowych przekraczających 150 mikrogramów. To oznacza, że godzinowo możemy mieć stężenia 200, 300, 400 mikrogramów. Stężenie koszmarne. Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami dróg oddechowych, seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Więcej o tym opowie o 7.12. Gość porannego Zapraszamy do Trójki, profesor Janusz Sielski, kardiolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Klimat. W tym momencie bardzo zła jakość powietrza jest w Ostrowcu Świętokrzyskim, zła w Rzeszowie, Kielcach i Konstancinie Jeziornie. W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest dostateczna i umiarkowana, a w południowo-zachodniej i wschodniej dobra i umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 3% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niespodziewanie ciepło było dziś o 5, gdy wychodziłem z domu. Spodziewałem się ostrego mrozu, a tu nic. Mróz odpuszcza, przynajmniej na chwilę, przynajmniej na dziś. Minus 2 miejscami na północy kraju to najniższa popołudniowa temperatura w prognozie. Na ogół będzie od minus 1 do 2 stopni Celsjusza. Na południu kraju miejscami od 3 do 5. Na wschodzie Polski możliwe marznące opady deszczu lub mrzawka, czyli szklanka, i to ta do połowy pusta. Na północy kraju może popruszyć, a w większości regionów mgła będzie ograniczać widzialność. I też IMGW ostrzega przed oblodzeniem na zachodzie kraju. Cały zestaw drogowych nieprzyjemności nam się szykuje. Ale to przecież wtorku nam nie popsuje. Dziś 27 stycznia, jest 6:06. Zaczynamy. I'd sell my soul. Billy Idol na dzień dobry. Dwie dwójki i siedem trójek. Rzecz jasna do Państwa dyspozycji. Karolina Gonet przy telefonie dziś. Krzysztof Sagan za konsoletą. Dzień dobry, Krzyśku. Palce rozgrzane? A to pokaż. Zapraszamy do trójki. Wszystko jasne. Wydawcą dziś Człowiek Nabiał, Paweł Turski. Proszę sobie wyobrazić, litr kefiru przyniósł na śniadanie. No, odważnie. Ja się nazywam Robert Grzędowski, wyjątkowo dziś nie zmarznięty, bo jest cieplej, okolice zera, o poranku minimalny mróz. No nie do tego byliśmy ostatnio przyzwyczajeni, ale to też oznacza pewne zmiany. Lekka odwilż, śnieg zrobi się cięższy, sople mogą się urywać z dachów, trzeba patrzeć do góry. Trochę się obawiam tych sopli zwisających z dachu, jak przechodzę obok nich. Jeszcze są, bo nie wszyscy odśnieżyli dachy. Tak, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym ja miał odśnieżać dach, więc też trochę się ludziom nie dziwię, że te dachy nie zawsze są odśnieżone. Od przypomnienia o pewnych obowiązkach dziś zaczniemy część merytoryczną programu, to za kilka minut. Później, no pochwalę się później, bo może pamiętają Państwo, że kilka tygodni temu najlepszy polski darter Krzysztof Ratajski zapowiedział wizytę w Trójce, no to właśnie wczoraj nas odwiedził. I tak była okazja zagrać. No, zobaczymy w trakcie, jak ci będzie szło. I nawet miał nasz mini meczyk dość niespodziewany przebieg. Szczegóły po 6.30. Po 7.00 między innymi słów kilka o smogu, ale też Darek Gurbanowicz przedstawi kolejną legendę polskiego sportu w cyklu Zimowa Dziesiątka. Mając 14 roku, ja już w reprezentacji startowałem. Teraz trzeba iść po laury. No i były laury. A po 8.00 rozmowa bez uników i mniejsza gra i codziennik, także w którym Paweł Turski proponuje w tym tygodniu i sprawdza, gdzie zabrać dzieci w ferie, żeby trochę ten czas urozmaicić. A czy my wiemy, jak się ten dinozaur odzywał, jak on brzmiał? Mam nadzieję, że się udało. No, czyli o dinozaurach dziś około 8.50 w codzienniku. Teraz mamy 6.13, jak Jane Birkin, czyli pierwiastek z trzech o tej porze w Trójce. Ciao! Wiem, że są tacy, którzy w styczniu gorzej sypiają, bo tenis, ale są i tacy, którzy czekają na wyniki o poranku. Iga Świątek to najważniejsze. Dziś nie zagra. Swój ćwierćfinał Australian Open rozegra jutro. Dziś grała m.in. Aryna Sabalenka i awansowała do półfinału po szybkim 2-0 z Amerykanką Jović. Ciekawie może być przed południem. Na kort wejdą wtedy Carlos Alcaraz i Alex de Minaur, ale więcej o sporcie mówić będziemy oczywiście w serwisach. Pierwszy, 5 po 7. Odwilż. No, na takim Dolnym Śląsku to już od ładnych kilku dni trwa, ale na wschodzie kraju to nowość. Okolice zera lub nieznacznie powyżej zera. Taka ma być dziś temperatura niemal w całym kraju i z tej okazji warto spojrzeć w górę. Na dachach wciąż zalegają spore warstwy zbrylonego śniegu, a gdy cieplej, spływając z dachu, zamarza on w lodowych soplach. I jest też cięższy. Może być niebezpieczny nie tylko dla przechodzących w pobliżu budynków ludzi, ale także i dla samej konstrukcji dachów. Przypominamy więc dziś o obowiązku odśnieżania dachów także. Jacek Frenzel. Jest niebezpiecznie, dachy jeszcze są zaśnieżone. Za chwileczkę odwilż. Trzeba zgłaszać takie rzeczy po prostu i wtedy jednostki są zadysponowane do tego typu akcji. Pani Monika ze straży. I w ten sposób możemy jakoś pomóc. Jeszcze jest mnóstwo śniegu na dachach. W tej chwili przychodzi odwilż. Będzie niebezpiecznie. Trochę się obawiam tych sopli zwisających z dachu, jak przechodzę obok nich. Jeszcze są, bo nie wszyscy odśnieżyli dachy. Tak, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym ja miał odśnieżać, tak? Więc też trochę się ludziom nie dziwię, że te dachy nie zawsze są odśnieżone. To są nawisy śnieżne, to są też sople, które mogą spadać na chodnik, na przechodniów, ale także na samochody. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie mamy odwilż w wielu częściach kraju. Za chwilę będą znowu ujemne temperatury, więc ten śnieg, który na początku był bardziej miękki i puszysty, on zamienia się w bryły lodu. To przecież jest niebezpieczne, jak ten śnieg gromadzi się na dachu, nie tylko dlatego, że się może roztopić i te sople na kogoś spadną, no ale też ta konstrukcja dachu jest chyba przez to w jakiś sposób zagrożona. Strażacy są wzywani również do zdejmowania nawisów śnieżnych sopli z dachów, które są nad wejściem do budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, placówki zdrowia, urzędy, po to, żeby ludzie bezpiecznie mogli tam przyjść, załatwić sprawę. Na ulicach bardzo ślisko, a tutaj zagrodzone przejście, bo spadające sople z dachu. O, tego nie wiedziałem. A widział pan odśnieżane dachy w tym roku? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszają do Straży Miejskiej problem dotyczący nawisów śnieżnolodowych. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Warszawie. Kiedy te nawisy są, obligowany jest do działań administrator danej posesji lub jej właściciel. Natomiast w sytuacji, kiedy miejsce, które znajduje się pod tymi nawisami, nie zostanie należycie zabezpieczone, strażnicy mają prawo do tego, aby właściciela bądź zarządcę ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Te taśmy, które są przy blokach odgradzające z informacją, że spadający śnieg z dachu, są dobre? Moim zdaniem bardzo dobry pomysł, bo wtedy po prostu ludzie wiedzą, żeby się tam nie pakować. Ja widząc takie taśmy, to staram się omijać te niebezpieczne miejsca. Widziała pani służby, które odśnieżały dachy? Tu widziałam, tak, w tym bloku kiedyś, niedawno. Teraz na dole tylko ograniczenia takimi taśmami i barierkami. Tak. Tak, ale widziałam, jak było odśnieżane kilka dni temu. A kto powinien o to dbać? No, mi się wydaje, że zarządca budynku albo właściciel budynku. A działają? Jak widać, chyba nie wszędzie. Problem pojawia się wtedy, gdy taką taśmę ominąć można tylko po jezdni. Przypominamy o obowiązkach dotyczących odśnieżania dachów. Drodzy zarządcy, to jest ten czas. You're unbelievable. You're unbelievable. A cóż to za sylwetka się kryje w cieniu? A po wzroście i po wąsach poznaję, że to chyba Darczo. Darek Urbanowicz dziś w serwisach sportowych, ale też około 7.40 przedstawi kolejną postać legendarną w cyklu Zimowa Dziesiątka. Mając 14 roku, ja już w reprezentacji startowałem. Teraz trzeba iść po laury. No ciekawe, czy państwo poznają po takim fragmencie. Trudne, podkreślam, ale jakby co, 2 2 i 7 3. Siadaj Kamil tam przy piecu, śnieg zapowiadali i ma padać cały wieczór. Taki miesiąc, jak zimy były srogie, to całymi dniami gapiliśmy się w ogień. Nie było telewizora, a że pola nie zaora, aż ludzie siedzieli w domach. Żeby nie chorować tak na wszelki, dzieci wkoło ognia jak fajerki. W 3:30 już się ściemnia, trzeba rozpalić i nakarmić zwierzęta. Najpierw się przeżegnaj i niech tej chaty Agata strzeże święta. Słyszysz pisk płomieni? To dusze czyśćcowe chcą, byś modlił się za nimi. Ja wiedziałem, że to wilgoć, ale tak mówił dziadek, więc leciałem z modlitwą. Widzę ogień na YouTubie, zapętlone 8 godzin, super, ale trochę długie. Widzę ogień na Netflixie, może to nie Bojack, ale mam na liście. Widzę ogień na fejsie, w komentarzach pod zdjęciem, ciotka pisze, że piękne. Widzę jak wchodzę na Onet, z tytułami tam nie mogę, więc wychodzę za moment. Widzę ogień na Insta, bo się nie da bez storiska wyjść z ogniska, co? I na wpisach z X-a ruskie boty komentują ukraińska iskra. Dalej lista chyba zbędna. Mogę o Twitchach, Redditach czy Pudelkach. Takie czasy, zima raczej lekka, a my całymi dniami i tak gapimy się w ekran. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati, jest 6:31. Nie żyje 4-letnia dziewczynka, kilka osób jest rannych po ataku nożownika w Ustce. Reporter Radia Gdańsk ustalił, że napastnikiem jest ojciec dziewczynki, który z nieustalonych przyczyn zaatakował domowników. Sąsiedzi słyszeli głośne krzyki i płacz dzieci, jednak nie mogli dostać się do mieszkania. W tym czasie Piotr K. zaatakował swoją córkę, żonę i teściową. Wcześniej z mieszkania udało się uciec chłopcu i jego dziadkowi. Wyższych kar dla recydywistów, którzy jeżdżą mimo zakazu prowadzenia pojazdów, chce minister sprawiedliwości. W Polsce około 75 tysięcy osób ma dożywotnio odebrane prawo jazdy. Rekordzista ma 23 takie orzeczenia. Takie przypadki wynikały często z tego, że wobec skazanych prowadzono jedynie postępowanie nakazowe, mówi Waldemar Żurek. Prokurator powinien brać udział czynny w rozprawie i przed wydaniem wyroku sprawdzać kartotekę danej osoby. Powinna być konfiskata samochodu i wtedy, kiedy jest recydywa, taka osoba powinna dostawać karę pozbawienia wolności. Od czwartku wchodzą w życie ostrzejsze przepisy dla kierowców. Kierujący po pijanemu, posiadający zakaz prowadzenia pojazdów, stracą samochód. Nowe przepisy każą też uczestników nielegalnych wyścigów. Donald Trump robi krok wstecz w Minneapolis. Władze już dziś wycofają z miasta część funkcjonariuszy federalnych, a Greg Bovino został odwołany z funkcji dowódcy Straży Granicznej Border Patrol. Kierował operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis, gdzie w sobotę jego podwładni zastrzelili 37-letniego pielęgniarza. Styl Bovino, krótko przystrzyżone włosy i noszony przez niego długi płaszcz sprawiał, że bywał porównywany do oficera SS lub Gestapo. Pełny serwis Trójki o 7:00. Jest cieplej o poranku, minus 4 w Krakowie, ale na przykład prawie 3 stopnie w Bielsku-Białej. W zasadzie niemal wszędzie okolice zera i tak będzie też w ciągu dnia. To oznacza oczywiście, że nieco przyjemniej wychodzi się z domu o poranku, ale to także oznacza niebezpieczne zjawiska pogodowe, między innymi marznące opady deszczu lub mrzawki, to na wschodzie Polski. Na zachodzie oblodzenie, niemal w całym kraju mgły o poranku mogą ograniczać widzialność. Proszę uważać. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:33, Cyndi Lauper, teraz Girls Just Wanna Have Fun, no to możemy się bawić o poranku, a czemu nie, skoro tak ciepło, u Państwa też ciepło, 2 2 i 7 3, jakby co. Nightmare. Rzeczywiście wiosenna pogoda. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, chociaż jest bardzo mgliście. Jadę do pracy, jestem animatorem czasu wolnego i pędzę do dzieciaków na zabawę karnawałową, także będzie fajnie. I oczywiście wasze radyjko mi towarzyszy w drodze. Pozdrawiam serdecznie. A my także pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze również, choć proszę uważać dziś na oblodzenia. Proszę Państwa, polski orzeł odwiedził Trójkę. Nie Adam Małysz, ale Krzysztof Ratajski, najlepszy polski darter, ćwierćfinalista niedawnych Mistrzostw Świata. Dziś już wyrusza na kolejny turniej, ale wczoraj wpadł na Myśliwiecką. Pozwiedzał z synem, pozdrawiamy Rafała. Była okazja zagrać, ale o tym za chwilę, bo była też chwila na rozmowę. Dwie wiadomości w tej rozmowie zostawił fanom darta, czy fanom sportu generalnie, Krzysztof Ratajski. Dzień dobry, Krzyśku. Witam serdecznie. Jeszcze w lutym w Krakowie odbędzie się turniej z cyklu European Tour. Pierwszy w Polsce turniej rankingowy, poważny, z udziałem zawodników walczących nie tylko o prestiż, bo takich pokazowych turniejów kilka w Polsce było, ale także o punkty rankingowe. Myślisz sobie o tym, zrobiłem to? Czujesz, że to dzięki tobie? Mieliśmy już trzy turnieje, no tak jak mówisz, no nie, niby nie rankingowe, ale to był fajny show, dużo kibiców, największe gwiazdy, bo to był turniej na zaproszenie, ale to faktycznie taka top czołóweczka się zjawiła. Czy to dzięki mnie? No popularność darta w Polsce rośnie, cieszę się z tego, czy to dzięki mnie, czy nie dzięki mnie. No fajnie, że jest ten turniej pierwszy rankingowy, także super sprawa, zapraszam serdecznie wszystkich. Będzie wielu Polaków, nie tylko ja, bo będzie grało minimum 5 Polaków. I to 20 lutego, dobrze pamiętam. 20 lutego zaczynamy, w piątek do niedzieli 22. Gdybyś miał ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę z dartem teraz, albo zaczęli kilka tygodni temu, a takich ludzi jest wielu, bo wystarczyło odwiedzić sklepy darterskie w okolicy Mistrzostw Świata z twoim udziałem. Nie nadążano z dostawami tarcz, nie nadążano z dostawami lotek. Dużo ludzi zaczyna swoją przygodę. Gdybyś miał jako ćwierćfinalista Mistrzostw Świata dać jedną radę na początek, to jaka by to była rada? Na początek dobrze sobie kupić tarczę do domu, tak, i cokolwiek zacząć rzucać, ale może jeszcze zanim się tak samemu zacznie trenować, to sobie właśnie pójść nawet na jakiś mały turniej, nawet lokalny, gdzie koledzy już tam pewnie rzucają dużo lepiej i coś potrafią. Porozmawiać, podpatrzeć i żeby od razu jakoś nie zaczynać rzucać jakoś bardzo źle, z dużymi błędami, tak, no nie wiem, już nie mówię o takich błędach, że nie wiem, lewa noga do przodu rzucając prawą ręką, tak, ale wszystko się może zdarzyć, więc lepiej tego uniknąć, podpatrzeć, porozmawiać, pooglądać sobie troszkę nawet darta w telewizji tego najlepszego, zobaczyć jak ci najlepsi rzucają i dopiero próbować samemu. Tu plus dla mnie, bo prawa noga z przodu była przy rzucaniu prawą ręką i tak rozegraliśmy jedną partię z Krzysztofem Ratajskim z niespodziewanym przebiegiem. Ale o wyniku więcej za chwilę. We're gonna make it. to płaszcze, to wrzesień. Spacery po żółtym lesie. Jesień to płaszcze, to wrzesień. Spacery po żółtym lesie. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Trójmiasto też pozdrawiamy. Proszę dać znać, czy to prawda, że wszystko się tam kończy i zaczyna. Jest 6:43. No dobrze, to czas się pochwalić. W końcu zagrałem partię Darta z Krzysztofem Ratajskim, a przypomnę, że to państwo nawet wybrali dla mnie przydomek darterski na tę okazję. Dartanian. Trenowałem solidnie przez ostatnie tygodnie, co niewiele mogło zmienić w teorii. Ale jak było w praktyce? Zapraszam na krótką relację. Tak, naprawdę bez takiego efekciarstwa. Spotkaliśmy się w spokoju, w pokoju 109 przy tarczy. Ja, czyli D'Artagnan i przede wszystkim Polish Eagle. Zacząłem od ważnego pytania. Dasz mi jakieś fory? No, zobaczymy w trakcie, jak ci będzie szło. Zaczynamy. Ja pierwszy? Myślę, że szansa jest. Zaczynaj. Jeden lek, czyli jedna partia. 501 na liczniku. Kto pierwszy wyzeruje, kończąc wartością podwójną? Klasyka. U mnie na początek wpadło 60. Odpowiedzią polskiego orła było 99. Za chwilę. Aj! Dobrze, dobrze zeszło wszystko. Jest bardzo dobrze. 50. Czyli mam 110. Ogramy od zera do góry. Dobra, tak wygląda. Ale nie, no bo ja tak liczę, w ten sposób okay, liczę, nie umiem. Okej, to tak zrobimy. I co tam padło? To ja mam 121, 99, to łatwo policzyć, mam 220. I tak to było przez kilka podejść. U mnie przeciętnie, u Krzysztofa solidnie, choć rzucał nie swoimi lotkami. No trzeba było liczyć na szczęście. I to była dobra taktyka. O, ja teraz 28, a miałem 320, więc 348. Nie, już jest lepiej. O! Chyba weszła, weszła. Jest, potrójna dwudziestka. 140. 140! Bardzo dobrze. Krzysztof, 61 do końca, a u mnie, jak jest? 99 do końca, bo to 500. Z tych 99 szybko zrobiło się 60. Krzysztof Ratajski za to nie zamknął lega na podwójnej czwórce. Trafił 4, czyli zostało mu 4. A mi wspomniane 60. Słowem, realna szansa. 20 i podwójne 20. Prosty plan. Co mogło pójść nie tak? No, no i trafiłem 60. A miałem powiedzieć, zanim zacząłeś rzucać, mówię, uważaj na 60. Ale to miało być inne 60. Kończymy podwójnymi. Dosłownie pomyślałem, co o tym mówię. Powiem ci, ale nie mówię, no nie trafisz 60. Potrzebuj 60. No już tak to jest właśnie. Skończył. Krzysztof Ratajski. Double 2. Double 2. Dziękuję, ale miałem szansę. Ale miałeś szansę. Miałem szansę. Na końcu tak naprawdę Chase the Sun też nie grało, ale jaka to frajda, prawie wygrać z Krzysztofem Ratajskim. Może D'Artagnan kiedyś powróci? Proszę trzymać kciuki. I bardzo dziękuję za udział państwa w tej zabawie, to była wielka przyjemność. Za 14 minut siódma. Love me. Jak to mówią fact-checkerzy, dzień bez Trumpa dniem straconym. W ostatnich dniach co najmniej podejrzane wypowiedzi amerykańskiego prezydenta pojawiały się niespodziewanie z każdej strony. A może spodziewanie właśnie. W każdym razie warto się im przyjrzeć. A właśnie weryfikacją dezinformacji zajmujemy się o tej porze w Trójce. Jest 6:50, zaprasza Piotr Łodej. News albo fake news. Jedno zdanie polityka, tysiące udostępnień i jeszcze więcej emocji. Dziś o tym, jak słowa Donalda Trumpa o Grenlandii, chińskich wiatrakach i NATO w Afganistanie żyją własnym życiem i co z tego wynika dla nas, użytkowników platform społecznościowych. A naszym gościem jest profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca, ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie profesor, kiedy Donald Trump mówi rzeczy łatwe do zweryfikowania jako nieprawdziwe, a mimo to one niosą się w sieci, to co tu działa najsilniej? Działa tutaj kilka czynników. Na pewno podstawowym jest ten element emocjonalny, ponieważ pamiętajmy o tym, że słowa polityków, tutaj akurat przytoczonego Donalda Trumpa, to słowa, które nie są neutralne. One są emocjonalnie bardzo mocno nacechowane. One są po to, żeby w jakikolwiek sposób nas spolaryzować, czyli zachęcić nas od razu do tego, żeby stanąć za albo przeciwko takim słowom. Niestety, i to muszę stwierdzić z przykrością, że nie ma znaczenia, czy to jest prawdą, czy to prawdą nie jest, a także czy to jest jakaś głęboka myśl, czy tylko jakaś kompletnie luźna albo nawet czasami głupia refleksja rzucona w eter. A jak takie słowa zmieniają nas, czy nasze postrzeganie wydarzeń na świecie, czy w ogóle zmieniają? Oczywiście, że tak. Oczywiście pamiętajmy o tym, że propaganda to nie jest nic innego jak długotrwałe sączenie dezinformacji i manipulacji. To jest po prostu długoterminowa dezinformacja, więc stajemy się bardzo podatni na manipulacje, na dokonywanie i na podejmowanie decyzji, które finalnie będą dla nas bardzo, bardzo niekorzystne. Im człowiek mądrzejszy, im bardziej świadomy, im bardziej interesujący się i krytyczny, ale w zdrowy sposób, tym zdrowszy system, zdrowsza demokracja i lepsza jakość życia. To jest po prostu wykazane jeden do jednego w badaniach. Co nasi słuchacze zorientowani w świecie powinni robić, by nie paść ofiarą dezinformacji? Może co jest tym pierwszym sygnałem ostrzegawczym? Jeżeli już mamy słuchaczy radia, to i tak już jest bardzo duży plus, bo jeśli słuchają radia, to ich podatność na dezinformację jest mniejsza. Natomiast na pewno warto sobie uświadomić, że dezinformacja po pierwsze może być medialna, ale może być też niemedialna. To trochę dłuższa sprawa. Po drugie, dezinformacja nie jest tylko w mediach i nie jest tylko w polityce, ale jest w każdym obszarze naszego życia. I to, co nas ratuje zawsze, to jest sceptycyzm, który przejawia się między innymi tym, że zanim coś podam dalej, zanim coś przekażę do innych ludzi, to co usłyszałam, czy to co przeczytałam, to sprawdzę. Bądź też poczekam, aż sprawdzą inni. I dopiero jeśli to się okaże prawdą, to dopiero to przekażę. Nie muszę być pierwsza ze wszystkim. Profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca, ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Piotr Łodej, do usłyszenia, bo ciąg dalszy w podcastach Trójki. News albo fake news. Dziękujemy Piotrowi. Polecamy serwis podcastowy Polskiego Radia, a państwa zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. W temacie pogody, no można powiedzieć, że u nas jest upalne minus jeden. Jakże ciemnego kutna. Natomiast co do tej szklanki, do połowy pusta ta szklanka, ale ja na szczęście mam filiżankę kawy gorącą. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.